बड़ा अच्छा बिरहा गए भाई, अच्छी अच्छी बातें निकली बिरहा में। कहा थे कि गीत का ओर बिरहा और जात का ओर सिन्हा। तो बिरहा सुन लिया माने सब गाना सुन लिए, सब गाना का उसमें वो रहता है मिक्सचर। इसी प्रकार लाला होते हैं सब में मिल जाया करते। कहते मछली का भोजन किया, बचा नहीं को मांस। लाला के घर में कहा इसे कुछ बची नहीं को जात, तो कि मछली खा ले माने सब वो खा चुका, मछली सब खा लेती जितना रहता है उड़ता बुड़ता। इसी प्रकार से बिरहा में गीता रामायण उपनिषद शास्त्र सब आ जाते उसी में। तो हाँ कब आवाज है? तो ठीक है भाई, हम अब कहाँ बताए यार, अभी तो हमें कुछ याद आए नहीं। अब देखो याद हुई तो कुछ कहेंगे, अब कहाँ कहाँ नहीं। जैसे बिरहा में गाए थे कि करम प्रधान करिसो तस फल चाखा, और कर्म प्रधान है जो जैसे करता है वैसे कर उसका फल बन जाता है। और तुलसीदास जी ने एक विनय पत्रिका में पद लिखे कि केशव कहीं न जाए का कहिए, कि कहने में नहीं आता और वो बहुत अनिर्वचनीय बात है, वाणी का विषय नहीं है। सुन भीत पर चित्र रंग नहीं तनु बिन लिखा चितेरे, अधोए मिटे न मरे भीत दुख पाई यही तनु हेरे। कि एक सुन की दीवाल है, और दीवाल सुन माने नहीं नहीं दिखत, और सुन भीत पर चित्र रंग नहीं, उसमें न कोई चित्र है न कोई रंग है। तनु बिन लिखा चितेरे, बिना देह का पेंटर है उसमें ऐसा चित्रकारी कर दिया है। न धोए मिटे न मरे भीत दुख पाई यही तनु हेरे, न धोए से धुलत है न मारे से मरता है, और दुख निरंतर देता है। तो ये चित्त जो है एक सुन है, यही एक दीवाल है, जो कुछ हम करते हैं शुभ अथवा अशुभ वो सब उसमें लिख जाता है, संस्कार बन, उसी को संस्कार कहा जाता है। जैसे संस्कार है वैसे उसकी स्मृति रहेगी, न धोए से धुवत है न मारे से वो मरता है, और दुख निरंतर देता है। अब जैसे कर्म किया जाता है वैसे उसमें छाप बनती जाती है। और रवि कर नीर बसई अति दारुण मकर रूप तेहि माही, बदनहीन सो ग्रसय चराचर पान करन जे जाही। के रवि माने सूरज, मृग तृष्णा जहाँ बालू ज्यादा है राजस्थान में, गर्मी के महीने में ठीक दोपहर को दिखने लगता है कि गंगा जैसे बहती हो धूप में। और हिरण जो है वो सो प्यासा, जब प्यास लगती है उसे, अब वो सोचता है गंगा बहती जा करके पी लेंगे पानी, और वो दौड़ता जाता है भागता जाता है, अब बेचारा मर जाता है। इसीलिए मृगनयनी कहा गया है औरतों को, सीता जी को, कि उनके विवेक ही नहीं होता कहा सही है कहा गलत है बस। अब रावण तो गया था साधु भेष में, अब नहीं थोड़ा विवेक किए कि ये जंगल में ऐसा साधु आ गया कहाँ से आया, बस भिक्षा देने चली गई वो ले गया। तो ये संसार इसी प्रकार से है कि उसी को लोग सत्य समझ लेते हैं, और वो सत्य को पकड़ने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है, कुछ नहीं हाथ आता, जबकि नश्वर है नाशवान है, सत्य है ये नहीं। महापुरुषों ने कहा है संसार असत्य है भगवान सत्य है, और यह मन ऐसा है कि सत्य की तरफ जाएगा नहीं, असत्य की तरफ बहुत जल्दी दौड़ने लगता है। यही है रवि करनीर, और उसमें एक काल है बदनहीन सो चर ग्रसय चराचर पान करन जे जाही, और उसके भी कोई शरीर नहीं है काल के, वो बिना रूप रंग का वो सबको गरजते चला जाता है, समय आ गई वो मर गया। को कहा झूठ सत्य को जाने, जुगल पर बल करी माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचान है। अब कोई कोई कहे नहीं संसार सत्य है, कोई कहे नहीं भगवान सत्य है, कोई कहता है माया ईश्वर दोनों सत्य हैं। तुलसीदास जी कहते जब तक तीन को कहा झूठ सत्य को जाने, जुगल प्रबल कर माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, जो ये तीनों भ्रम का त्याग देता है सो आपन पहचान है। अब कोई कहते संसार भी भगवान है, और भगवान के ही प्रकाश से, भगवान के ही प्रकाश से माया कार्य करती है, संसार में भी भगवान है, भगवान भी है। कोई कहता माया भी सत्य, भगवान भी सत्य है। ये तीनों भ्रम का जो त्याग देता है वो अपने आप को पहचानता है। ठीक यही बात बुद्ध भगवान कहते हैं। कोई कहा भगवान, वो कहे भगवान भगवान कुछ नहीं है, वो कहे भगवान है ही नहीं, बुद्ध भगवान कहे। तुलसीदास जी कहे जो तीनों भ्रम त्यागता है वो अपने आप को पहचानता है। तो इसमें साधन है केवल। बुद्ध भगवान ने कुछ ऐसे प्रश्न का बोर्ड लगा दिए थे कि इनको वर्जित है, इनसे न पूछा जाए, ये प्रश्न न पूछिए। भगवान कैसे मिली हैं कैसे नहीं, अब कैसे मिलेंगे वो पूछना है। केवल साधन के विषय में, केवल भजन ही करता रहा हो, साधन जो सदगुरु बता देते हैं उसको ही करता रहे तो भगवान अपने आप में आए, बाहर नहीं है। तो यही बात प्रत्येक महापुरुष सब बताए हैं। तो केवल भजन के द्वारा जो जन्म जन्मांतर से संस्कार पड़े हैं इनको काटना है। जैसे पानी एक खेत से दूसरे खेत में चला जाएगा, उसका स्वभाव है ढरकन की तरफ बहना। किसान केवल नाली बनाता है, साफ करता है बस। तो ये संस्कार क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टादृश जन्म वेदनीय, ये संस्कार ही वर्तमान और भविष्य में दुख देते हैं। ध्यान के द्वारा इनको मिटाना है। जब सारे संस्कार सब मिट जाते हैं तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, भगवान सम है निर्दोष है, मन भी उसका सम निर्दोष हो गया, तब जा करके साक्षात्कार होता है। तो ये संस्कारों के गति अबाध है। समय देश काल जन्म जन्म देश और समय, इसमें भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ये यत्र तत्र सर्वत्र कर्ता का गमन करते हैं। कागभूषुंड जी कई योनियों में गए, कई काल चक्र से गुजरे, अब कहूने वो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना। शंकर भगवान का आशीर्वाद था, ज्ञान नहीं मिटा उनका। ये भीष्म थे तो इनको बाण से बींध दिया शिखंडी अर्जुन। तो फिर वो गए पूछने पांडव लोग सब कि पितामह एक किस जन्म का अपराध रहा तुमको ये प्राश्चित करना पड़ा। अब भीष्म इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि महाभारत में कर्ण भगवान बोले कि हम अस्त्र न उठाएंगे, केवल रथ चलाएंगे अर्जुन का। और भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिए कि आज मैं हरि सो अस्त्र कहाऊँ, तब ला जाऊँ गंगा जी को शांतनु सुतना कहाऊँ कि आज हम हरि से अस्त्र कहाएंगे। और भगवान को, भगवान की प्रतिज्ञा थी कि हम अस्त्र न उठाएंगे। उसने प्रतिज्ञा की है भीष्म की आज हम इनकी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। इतना घमासान युद्ध किए भीष्म की कर्ण भगवान को रथ का पहिया लेकर के मारने को दौड़ना पड़ा। भीष्म धनुष बाण फेंक दिए कि महाराज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, हमारी प्रतिज्ञा रख दिया, अपने भक्त की प्रतिज्ञा रख दिया और अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। अब इतने बड़े वो थे ब्रह्मनिष्ठ भीष्म भगवान के भक्त, किंतु ये जो कर्म था उनको भी नहीं छोड़ा। पूछा द्रौपदी पितामह ये किस अपराध का कौने जन्म का प्रायश्चित था, तब वो बताए कि ऐसा है जब मैं राजकुमार था और घोड़े में चढ़ करके गए थे शिकार खेलने, तो अब एक चील सांप को पकड़ करके उड़ रही थी, वो सांप भारी था तो गिरा हमारे ऊपर। अब उसे हम पकड़े थे तीर से, पकड़ लिए हमारा था, फिर सोचे इसे कहाँ फेंके, तमाम जगह थी कहीं फेंक देते वो जी जाता चला जाता। एक झाड़ी थी हंसिया होता है बेर जैसे, उसमें फेंक दिए, वो तड़प तड़प के मरा 21-22 दिन। तो कहें बस उसी वाला कर्म था कि आज हमको भी उसी प्रकार से मरना पड़ रहा है। तो इतने बड़े बड़े जो भगवान के भक्त थे उनको भी नहीं कर्म छोड़ा। तो ये जो कुछ काम करते हैं शुभ अथवा अशुभ, वो सब संस्कार के रूप में संचित रहता है। बुरा है तो बुरा आएगा, भला है तो भला, इसीलिए इसे भव सागर अथाह सागर कहा गया है। अब उसी के लिए शरीर धारण करना पड़ता है उनको भोगने के लिए। इसलिए अशुभ संस्कार हैं तो भजन के द्वारा काटे जा सकते हैं। तो भीष्म भजन तो क्या, वो हस्तिनापुर की रक्षा में लगे थे, भजन कहाँ कितना किए थे। तो इसलिए भजन के द्वारा संस्कार अशुभ कट जाते हैं, अशुभ जो है वो नहीं मिटते। कुछ भी थोड़ा पुण्य वाला कर्म आए कि जो कुछ कारा किया जाता है वो पुण्य के जड़ पाताल में होती है, वो भगवान तक मिला देता है। इसलिए दैवी संपत्ति उसे कहा गया है, देवता उसी को अमर कहा गया है। एक कोई थे तो बहेलिया रहे, तो बेचारा जंगल गया था, जो करता रहा वही करता रहा, शिकार उकार खेलता था, मारता था पशु पक्षी मांस बेचता था। एक महात्मा मिल गए जंगल में, वृद्ध थे भटक गए थे, तो पा गया ले गया, उन्हें पानी वानी पिलाया जंगल में जहाँ नदी थी उसको तो सब जाना था, और नहाया धोया, फिर आटा ले गया घर से, खवाया पियाया, पैर दबाया, रास्ता बता दिया, महात्मा मंत्र भी बता दिए कि ऐसे ऐसे जपा करो, भजन करने लगा। हो जब उसका अंतिम समय था, वो मर गया, तब तो पहुंच गया वहाँ यमराज के यहाँ। यमराज बोले जीवन भर पाप किया है तो इसको सदैव सदैव के लिए नरक है, इसके कर्म में यही है, इतना पाप के संस्कार है कि इसे नरक जाना है, केवल एक थोड़ा से पुण्य इसने किया है, एक महात्मा की सेवा किया है, वो मंत्र बताए थे उसे जपता था ये, बस इतना ही पुण्य है, केवल एक घंटा एक दो घड़ी इसे वैकुंठ दर्शन करा दिया जाए बस, इसके बाद आजीवन बस नरक में। यमराज पूछे कि नरक जाओगी कि स्वर्ग, कहें जब एक ही घंटा हमें है वैकुंठ, तो पहले वैकुंठ दिखा दें, हमेशा नरक में तो रहना ही है। अब वहाँ ले गए घुमावत फिरावत ऐसे तैसे, तो वही गुरु महाराज वहाँ थे वैकुंठ में, तो कह रहे गुरु महाराज मिल गए छोड़ देते, तो यमराज के दूतों से कहे हथकड़ी छोड़ दो, हथकड़ी छोड़ दिए, प्रणाम किया, गुरु महाराज देख लिए, कहे कहे तुम कैसे यहाँ आ गए, कहे महाराज आपकी सेवा है यहाँ तक पहुँचाया है, कहे चल अच्छा पैर दबाओ ससु, नहीं तो कहाँ से आ गया यहाँ, कोई पैर दबाने वाला नहीं है। अब वो पैर दबाने लगा, दो घड़ी समाप्त, कहाँ समय समाप्त, अब नरक जाएगा, छोड़ दे महाराज। तो महात्मा बोले, आखिर ये आया कौन है पुण्य से यहाँ तक? कहें आपकी कभी सेवा किया था इसने मृत्यु लोक में? तो कहे हमारा सेवा किया, इतना फल था, दो घड़ी माने 22 मिनट बराबर 44 मिनट दो घड़ी होता है, तो इतना इसका फल मिला, आ गया 44 मिनट से ज़्यादा, तो अब भी पैर दबा रहा है, इसको भी लिख ले। और समय बढ़ गई, उससे कहे सारी जल्दी जल्दी दबा, छोड़े मत, नहीं तो जमराज खड़ा है। पैरे दबाता रहा, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सब पहुँच गए, अंत में सबको हारना पड़ा, हमेशा वैकुंठ में ही रह गया। इसीलिए कहा गया कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की करई कटई कोटि अपराध, कि करोड़ों अपराध सब कट गए। तो एक तो उपाय ये होता है सत्संग से, भगवान के चिंतन से, और जो पुण्य के संस्कार हैं, जैसे बहुत पहले की बात थी, उज्जैन में एक रानी थी, उनके भाव हो गया था कि हम भी संत महात्माओं के दर्शन किया करें, उनकी सेवा करें। अब उनमें पाप ये था कि एक महारानी थी, पर्दन में रहती रहीं, अब कहीं जा भी नहीं सकती, एक लज्जा थी बस, प्रतिष्ठा, अमन में भाव था उसने, कोई संत महात्मा मिल जाते बड़े प्रसन्न होती थी, भोजन पानी करा देती थी, और उसके भाव था कि हम संतों की सेवा करें खुल करके बस। मरते समय अब जैसे मति वैसे गति, ऐसे जगह जन्म दे दिए भगवान, एक भीलनी के घर में भील थे। अब भील में भी कई क्वालिटियां होती, एक सबर होता है, स्वपच सबर खस जमन जड़, सबर की लड़की सेवरी, कुरूप थी, काली थी, कलूटी थी। अब उसका ब्याह नहीं होता था, तो कोई भील ने कहा ब्याह हम कर लेंगे तुम्हारी लड़की साथ अपने लड़के का, किंतु दहेज में हमको 100 हिरण चाहिए। 100 हिरण बहुत था, लड़की का बाप हिरण ढूंढने लगा। अब ढूंढते 99 इकट्ठा कर लिया, एक नहीं मिल रहा था, तो वो लड़की पूछा पिताजी हिरण क्या करेंगे इकट्ठा कर रहे हैं? उसे क्रोध आ गया कि तुम्हारे ब्याह के लिए, तब उसे बहुत दुख हुआ, एक पति मिलेगा, 100 पतियों की हत्या, आखिर ये भी किसी के पति होंगे, इनको तो खा जाएंगे भूंज करके, और का हाल थोड़ी चलाएंगे, बहुत पाप लगेगा हमको। तो सब वो हिरण रात में छोड़ दिया, बाड़े से निकाल दिया, अब अपना भग गई घर छोड़ करके, कि कहीं मर बिला जाएंगी। और भटकते भटकते वो पहुंच गई मतंग आश्रम में। मतंग आश्रम बहुत बड़ा आश्रम था, मतंग ऋषि बड़े अच्छे संत थे, महापुरुष, इधर है दक्षिण भारत में, उनके 50 शिष्य थे। कभी ऐसा वो समाज देखा नहीं था, तो सोचा मारेंगे ना साधु महात्मा, ये हमको न रहने देंगे, चली गई वहाँ से, एक गुफा ढूंढ लिया, उसी गुफा में रहने लगी, लकड़ी तोड़ा करे दिन में, जब सब साधु सो जाया करे धीर से, वो लकड़ी वहाँ फेंक दिया करे, आश्रम में रख दिया करे, जितने बर्तन थे सब बर्तन धो दिया करे रात में, चुपे चुपे जूठन, साधु के यहाँ जूठन काठन तमाम इकट्ठा हो ही जाता है, पत्तल में सब बिन लिया करे, इकट्ठा किया करे, कहे महाप्रसाद है, फिर अपने गुफा में खाया करे, यही उसका नियम हो गया। अब धीरे धीरे मतंग ऋषि के शिष्य झाड़ू बहाड़ू भी लगा दिया करे, कहने लगे मतंग जी से, महाराज इतना भजन करते हैं कि रिद्धि सिद्धि जो है सब हमारी सेवा कर जाती हैं, न झाड़ू लगाना न बर्तन धोना है और न लकड़ी ढूंढना है। वो अंतर्यामी रहे महापुरुष, कहे तुम्हारे भजन से कुछ नहीं है, कोई छिप करके हमारी सेवा करता है, खा करके सोते हो, जागा करो, पता लगाओ, अब जागने लगे तो एक दिन उसे पकड़ लिए। जब सब अपना कर्म कर करके सेवा जा रही थी पत्तल में भोजन लेकर के जूठन काठन, तो पकड़ लिए उसे। अब वो रोने लगी, चिल्लाने लगे कि आज पकड़ लिए साधु, बहुत पीटेंगे। मतंग जी के सामने ले गए, कहे महाराज यह भूतनी सेवा करती थी। मतंग जी पूछे, भाई तुम कौन हो? कहे महाराज हम सेवरी, हमारा नाम है, हम भील की लड़की हैं। ऐसे ऐसे हमारा ब्याह हो रहा था तो हम सोचे हम ब्याह ना करेंगे, अब हम सेवा करें कैसे करें आप लोगों की। मतंग जी जो है द्रवित हो गए, और संत महात्मा जाति पाति कुछ नहीं माना करते, जो उनके मन से सेवा करता है वही उनके लड़के बच्चे के समान है, जाति भेद ये कुछ नहीं होता। तब उन्होंने कहा, मतंग जी की बेटी तो वहाँ से हमारी लड़की हो, तुम यहीं रहो सेवा किया कर। समझ गए इसके संस्कार हैं पुण्य के, और बस वो सेवा करने लगी। इतना मन क्रम वचन से सेवा करने लगी कि बहुत बातें जानने लगी। संत महात्मा हैं, सदगुरु बताएं चाहे ना बताएं, मन से उनकी जो सेवा करता है तो अपने आप भजन की जागृति हो जाती है, जो शक्ति भक्ति है अपने आप आने लगती है। भजन की जागृति, अनुभव की जागृति, तीनों काल की बात जान लेना, ध्यान समाधि सेवरी सब जानने लगी। अब जलन होने लगी साधुओं से जो पहले वाले थे। अब यह बीमारी जो है गिरस्त हो चाहे विरक्त हो सब में पाई जाती है। आदमी अपने दरिद्रता से नहीं परेशान जितना पड़ोसी की अमीरी देख करके कि यह सर्वा हमसे आगे कैसे बढ़ा था। कहे सेवरी कल से आई है गुरु महाराज, इसको इतना आगे बढ़ा दिए, हम 50 साल से हैं और इतना नहीं जान पाते। कह अच्छा जिस दिन गुरु महाराज न रहे चलो यही मार डाला जाए। बिचारी बर्तन धो रही थी, एक पंपा सरोवर थी तलाइया उसी में, अब पटक के बहुत मारे साधु पत्थरे पाता रो इस तालाब में फेंक दिए, उसके मुंह से खून निकला तो तालाब का पानी लाल पड़ गया। मतंग जी चले गए थे अगस्त जी के यहाँ, भंडारा था कुछ, आए वहाँ से तो पूछे सेवरी कहाँ है, तो कोई बताया कहे महाराज तुम्हें सेवरी को कोई कि मार के फेंक दिए तुम्हारा साधु। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, कैसे हो निकाले, फिर विभूति डाले मुंह में कैसे हो, तो कुछ सांस अटकी थी जिंदा हो गई वो। धीरे धीरे जब स्वस्थ हो गई, मतंग जी सोचे जिस दिन हम ना रहेंगे गरीब के मार डरी हैं हमारा चेला लोग, तो अलग एक झोपड़ी बना दिए मतंग जी, उसके लिए बनवा दिए, वहाँ से दूर एक तुलसी का पेड़ लगा दिए और कहे बेटी तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, और केवल तुम ध्यान किया करो, और जिस दिन यह तुलसी का पेड़ फरेगा थोड़ा फूलेगा उसी दिन तुम्हारी झोपड़ी में भगवान पहुँच जाएंगे। अब वो तुलसी की सेवा किया करे, देखा करे अभी नहीं फूला अभी नहीं फूला, एक दिन फूल गया तो पूरा रास्ता सब साफ कर दिया था कि अब भगवान जरूर आई है, यदि गुरु महाराज की सत्य बात जो सुबह आएंगे। बेर और तमाम फल इकट्ठा कर लिया था, और इधर से भगवान राम एक कबंध नाम का राक्षस था उसे मार करके, ताही दे गति राम उदारा सेवरी के आश्रम पग उधारा, सेवरी देख राम गृह आए गुरु के वचन समुझ जी अभाए। मुनि के वचन समुझ जिए कि गुरु महाराज की बात सत्य हो गई और भगवान आ गए। का खवाए तो बेर रख दिया, उसमें खाते भी गई थी कौन मीठा है कौन खट्टा है किस पेड़ का, वो धोखे से पड़ गई थी उसमें। अब राम लक्ष्मण जी देख लिए थे कि दांते के चिन्ह लगे हैं कुछ बेरों में, और राम इतना प्रेम से खात रहे कि वो लक्ष्मण से कहा इतना अच्छा स्वादिष्ट फल तो हम कभी न जनकपुर में खाए ना अयोध्या में खाए ना श्रृंगबेरूर कहूँ नहीं, ले लक्ष्मण जी खाओ। लक्ष्मण कहे हम एक जूठन खाएंगे, ले जाए मोहे तक पीछे फेंक देवा करे, बताते हुए संजीवनी बनी तो ऐसे नहीं खाए वैसे मरत के खाए तब जिंदा भाए। और जितने साधु थे वो सब राम के पास पहुँचे, महाराज हमारे आश्रम में चलें। कहे नहीं सेवरी के आश्रम से होते हुए ऐसे हम निकल जाएंगे, पंपापुर होते हुए सीता को खोज कर रहे हैं। सब साधु बहुत विनती की कि महाराज सेवरी को हम एक बार भूल से मार दिए, ये तालाब का पानी लाल पड़ गया, कीड़े पड़ गए और ये उपयोग में नहीं, आप स्नान कर देते तो पानी शुद्ध हो जाता, चरण रख दे। राम बोले सेवरी का मारे हैं, सेवरी का पैर धो करके पानी में डाल दो तो निर्मल हो जाएगा। सब सेवरी का पांव धो करके डाले, पानी निर्मल हो गया। राम बोले तुम भी सेवरी का पैर धो धो के पीना, क्षमा मांगना, नहीं तुम्हारे कीड़े पड़ी हैं बुढ़ापे में। जो जो साधु रहे वो सब फिर उसका पांव धो धो करके पिए लगे। तो भगवान राम कहे, सेवरी खड़ी हो गई, कहे महाराज आधम ते आधम आधम अति नारी, तीन माह मैं मति मंद अघारी। एक तो हम आधम है औरत, आधम में है अपड़ हैं, नीच हैं, गंवार हैं, पाप की राशि। राम बोले कह रघुपत सुन भामिनी बाता, अब मानव एक भगत करना था कि भाई देखो हम केवल एक भक्ति का नाता मानते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नरसों हैं कैसा, बिनु जल बारिध देखिए जैसा, कि जाति पाति बड़कपन कुलीनता धन दौलत ये सब कुछ होते हुए वैसे स्वभावमान है जैसे बादल है बिना पानी का गरजता है बरसता नहीं, इसलिए केवल नाता है तो एकमात्र भक्ति का है। तो कुछ न जानता हो कुछ नहीं, केवल भक्ति होनी चाहिए। अब भक्ति बहुत सी हैं किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति सतगुरु की मानी गई है और सतगुरु की भक्ति होनी चाहिए। और जब सतगुरु की भक्ति है तो भगवान को नहीं ढूंढना है, भगवान ही उसे ढूंढते जाते हैं। इसीलिए वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि कहे थे राम से कि तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई सेवहि सन्मानी, ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु शुभ सदन तुम्हारे। कि तुमसे अधिक जो गुरु की भक्ति करता हो उसके हृदय में आपका वास हो। तो यही बात है कि थोड़ा से पुण्य था पहले रानी थी, भगवान ऐसा कर दिए कि ऐसे, और भगवान सरलता से मिल गए। तो भगवान जिसको जैसे बना देते हैं उसके हित के लिए बनाते हैं, उसमें भगवान की कृपा छिपी रहती है। यह न सोचना चाहिए कि हम कुरूप हैं, वो अच्छा है भगवान अपने ढंग से किए हैं, जो जैसे है तैसे उसमें भगवान की कृपा है। तो बनावटी न होना चाहिए और भजन करता रहे तो जैसे कर्म है संस्कार है भजन के द्वारा, मतलब धीरे धीरे कट जाते हैं। अब जैसे था एक जय अंतराह कौआ, एक कौआ रहा, पूरब की तरफ जा रहा था बड़ी तेजी से उड़ते हुए। कोयल पूछी कि चाचा कहाँ आज भाग रहे हैं? कौआ कह रहा यहाँ के आदमी बहुत बेकार हैं और जहाँ जाए वहीं ढेला मारते हैं, तो हम सुने पूरब के लोग अच्छे होते हैं तो वहीं हम जा रहे हैं। कोयल बोली चाचा चाहे पूरब जाओ चाहे उत्तर चाहे दक्षिण, सब जगह के आदमी भले हैं, तुम्हारा बोली खराब है, तुम्हारा चाल चलन खराब है, जहाँ जाओगे वहीं ढेला पाओगे। तो अब जैसे जिसके कर्म संस्कार होते हैं, कर्म कमंडल कर गए तुलसी जहाँ लग जाए, सागर सरिता कूप जल बूंद न अधिक समाए। अब जैसे संस्कार जैसे वो चाहे जहाँ चला जाए वो ऐसे कैसे वहाँ वातावरण वहाँ सब वही मिल जाएगा। अब जिसके गांजा का संस्कार पड़ गया है तो गांजा पीता है, चाहे उसे लंदन भेज दे और चार गंजेड़ी वहूँ मिल जाएंगे। जे भगवान का भक्त है चाहे जहाँ चला जाए सत्संगी मिल जाएंगे उसको। तो कर्म संस्कार यत्र तत्र सर्वत्र यानी कर्ता का गमन करते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं, वो चाहे जहाँ चला जाए। तो इसलिए अच्छे संस्कार कैसे पढ़ते हैं, ये है सत्संगत से और अपने से उन्नत के संगत करने से। और हेतु रहित जगजुग उपकारी तुम्हार सेवा के असुरारी, बिना कारण के दया करने वाले एक साधु होते हैं और भगवान होते हैं, भगवान के भक्त। तो मज्जन फल पेखिय तत्काला, सत्संगत महिमा नहीं कोई। और मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होय पिक बकौ मराला। पहले मन कौआ रहता है जब कुसंस्कारों से आवृत है और भजन में लग गया तो कोयल हो जाता है, निखार आ गया बाणी में, और भजन किया बकुला हो गया, सफेदी आ गई, ध्यान करने लगा और आगे उन्नति हुई भजन की तो वही हंस हो गया। भीतर निर्मल बाहर निर्मल, परम से संयुक्त हो गया, परम हंस हो गया। भगवान राम बैठे थे पंचवटी में तो सीता जी का माला बना के पहना थी फूलों का, और एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। अब सीता का फूलों को माला बना पहना दिए राम। और तुलसीदास जी कहते हैं, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। कि सुर नर मुनि को भाने वाला वो लीला है, शुभ चरित्र है। क्या संत महात्मा मुनि एक औरत के श्रृंगार में ही मोहित हो जाते हैं? ये कौन सी ललित नर लीला है? सबको अच्छा लगा। एक कौआ रहा, कौआ नहीं जयंत, इंद्र का लड़का, उसे नहीं अच्छा लगा, उसने चोंच मार करके भागा सीता जी के चरणों में। तो राम ने अभिमंत्रित करके सींक का बाण मार दिए। फिर वो बहुत जगह गया और उसने शिवपुर गया, शिवलोक, ब्रह्मा जी के कहाँ कहाँ, अंत में भगवान के नारद मिल गए। वो एक संत थे, सत्संग मिला। पूछे कहाँ से पीछा किया? कहे महाराज वही से। कहे मारता क्यों नहीं? कहे आग उगला था, झोंसे जा रहे हैं, लेकिन मारता नहीं, प्राण नहीं लेता ये बंगड़। नारद समझ गए भगवान के कठोरता में भी कृपा छिपी रहती है, कि ठीक है अच्छा उपाय बता दिए उन्होंने। कहा जा लौट जा, बाइक हो जा, वहीं जाके क्षमा मांग ले। फिर उसने क्षमा मांगा, भगवान बोले क्यों भागे? नारद जो सिखाए थे वही बताया, आपकी महिमा देखने के लिए हम भागे। महिमा दूर देखी जाती है, किसी की भी प्रभाव देखना है तो दूर से। काहे पास में क्यों आए? काहे आपका स्वभाव देखने, स्वभाव पास से जाना जाता है। किसी के पास रह जाओ तो एक दिन समझ जाओगे अच्छा है कि खराब है। अब महिमा तो बहुत दूर तक, दूर का ढोल सुहावन होता है। तो सुनि कृपाल अतियारत वानी, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान राम एक आँख फोड़ करके छोड़ दिए। बात ऐसी रही कि 33 कोटि देवता रावण के कैद खाने में थे, जितने जितने बड़े महारथी थे देवता, रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अगिन काल जम सब अधिकारी, यमराज और रवि शशि सब थे बंदी थे। देवताओं का राजा इंद्र बंदी था। तो जयंत गया था पिताजी से मिलने, टिफिन में ले गया था खाना। तब पूछा इंद्र से किया, पिताजी कब छूटोगे तुम? तो कहें कहा बताइए, कहें क्यों, कौन सा अपराध? कहें ऐसा एक वो लग गया है, हमारे मुकदमा लगा दिए है, और दहेज एक्ट लगा है। नहीं, हरिजन मायावती जी के उसमें तमाम एक्ट लगत रहे, हरिजन एक्ट का। तो कहे एक बार हम उस जन्म में जब ये था हिरण्यकश्यप, इसके पत्नी को अपहरण कर लिए थे कयाधु को, फिर नारद जी छुड़वा दिए थे, उसी में ये हमको कैद कर लिया है। तो कहे महाराज कब छूटोगे? कहे आए हैं दशरथ जी के लड़के राम, वो ही इसका वध करेंगे। तो जयंत कहे हम तो उधरे से आए हैं, क्या वो तुमको मुक्त कर सकते हैं? हम पता लगाएंगे। कहे नहीं, उनमें अपरिमित शक्ति है। तब इसी बहाने जयंत ने परीक्षा ले रहा था। जिम पिपीलिका सागर था हाँ महामंद मति कारण कागा, जैसे समुद्र में चींटी थाह लेती हो वैसे जयंत परीक्षा ले रहा था कि क्या रावण को ये मार सकते हैं। जब राम ने उन्हें अपना प्रभाव दिखाए तब वो क्षमा मांगा, राम आँख फोड़ दिए। सौघाक छोड़ दिए होते तो ठीक रहा, अब उसने कीन मोह बद्रो यद्यप ते कर बधुचित प्रभु छाणे को कृपाल रघुवीर राम कि दयालु, बहुत बड़े दयालु तो तभी माना जाता कि निर्दोष छोड़ देते। सौघाक आई भी बना के छोड़ दिए, सुबह से मुँह देखा पाप है हा? तो इसका अर्थ नहीं होता, भगवान दयालु हैं। तो कोई भी साधक है भजन करने लगा, भजन करते करते ये ज्ञान की तीसरी भूमिका है शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानसा, कि मन ही तन बन गया, मन ही मंदिर हो गया, मनन की प्रवृत्तियाँ जागृत है, साधन जागृत है। तो विज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण और विवेक योग में वन को चले गए थे फल की इच्छा का त्याग करके। जब साधक भजन करता है तब ये ईश्वरीय शक्ति ही सीता है, इसकी वृद्धि होती, श्रृंगार होता है, शांति आती है। जब ऐसे साधक करने लगा तो यही पहले के जो कुछ किए हैं हम उसका जागृत हो जाना, जो जानकारी थी जो हम किए हैं यही जन्म में उसकी जानकारी हो जाती है। अरे भजन में कर, भजन करने लगा, ध्यान लगा भगवान में, मन न मानो मन कौन कौन फाइल खोल करके रख देता है सामने अपने आप है, अब मन विचलित हो जाता है, जो किया है वही संस्कार वही दिखने लगता है, बस वो जानकारी का न छिपना जयंत है। अब मन जो है विषय उन्मुख हो जाता है। उदाहरण के लिए एक ठाकुर रहे जा रहे थे अपने ससुरार, और ससुरार जा रहे थे तो रास्ते में पानी बरसने लगा, और ससुरार में निमंत्रण था उनका, और पानी बरसने लगा तो सोचे भीग जाएंगे, एक ही सीट कपड़ा है कहाँ बताएं। एक साधु झोपड़ी रही उसी में रुक गए कि बूंदाबांदी है निकल जाएगा चले जाएंगे, पानी थोड़ी सी जोर पकड़ लिया। दिन डूबने लगा तो साधु कहे तुम तो पानी बरस रहा है कहाँ जाओगे? तो आटा वाटा दे दिया, आटा वाटा आलू कहाँ लिट्टी लिट्टी बाटी बना लो। तो ठाकुर बोले कि कहा महाराज आपो को बनाना पड़ेगा। तो कहे नहीं हमको नहीं बनाना है, तुम बना खा लो, हमारा तो उस गांव में यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है तो निमंत्रण आया है, वो हमारा चेला है उसके लड़के का बर्थडे है तो वहाँ हमारा निमंत्रण है वहाँ जाएंगे। तो ठाकुर कहें महाराज काका खाओगे वहाँ? तो बता दिए कहें वो तो सूरन का साग बनेगा, कटहरा बनेगा, पनीर बने, तो खीर पूड़ी कचौड़ी बहुत बता गए। अब ठाकुर के मुँह में पानी आवे लगा, वो खाए रहे हैं, वो है जानकारी, वह जयंत हो गए। कहे महाराज यहाँ हम सूखी लिट्टी चबाए तुम माल काटो, हमें हमको ले चलो अपने साथ, हम भी चले। तो साधु कहे कि अरे यार हम साधु तुम गिरस्त कैसे, एक एक तो कहे हैं कहे इसमें क्या रखा है, हम भी साधु बने जाते हैं। तो अंगूछा फाड़ करके लंगोटी बना लिए वो ठाकुर, और पूरे शरीर में राग घोर के चुपर लिए, और मालव धरा रहा उनका रुद्राज का पहन ली, कहा चलो तुमसे हम अच्छे हैं, तुम बैरागी हो तो हम त्यागी हो गए। अब वो ठाकुर चल दिए साधु के पीछे पीछे, एक गांव डाके दूसरे गांव डाके छोटे छोटे, उसी घर में निमंत्रण था वो महात्मा का जहाँ ठाकुर को जाना था, ठाकुर की जहाँ ससुरार थी। अब ठाकुर चौंक गए, कहे अरे बाप रे जहाँ अच्छे अच्छे कपड़ा पहन करके आवत रहे, अब तो कहाँ ये लंगोट पहन करके आ गए, ये पहचान ले हैं तो का कहेंगे। आ खूब चमकत रहे, मोटवारा रहे वो चंद्रमा रात। कोई पूछा बाबा जी ये महात्मा कहाँ से आए हैं, बड़े सुघर लगा थे मोटे ताजे। तो साधु साधु की निंदा नहीं करते जो अच्छे साधु हैं। अरे काहे बड़े अच्छे, हरिद्वार से आए हैं भ्रमणशील महात्मा, हरिद्वार से आए हैं। अब गांव में हल्ला हो गया, हरिद्वार के महाराज आए हैं उनके घर, अब चलो दर्शन करें। पूरा गांव आया और शर्मन के मारे मरे जा, कहा अरे बाप रे अब का हुई। अरे कुआं रहा, इनारा वही चबूतरा जो होता है उसी में बिछा दिए दोनों महात्माओं को भोजन के लिए कम्बल। अब जब पथरी वतरी रखने आया ससुर, तो ठाकुर धीरे से कुएं की तरफ खसके की सर्व पहचान न ले। साला आया पूड़ी उड़ी रखे, और ऐसे जब साली आई तो अब वो तो भाई नई आँख रही होकर वो सोचे ससुरी पहचान न ले, इतना खसक गए कि कुआं में चले गए। एक तार बंधी थी खंभा में, लंगोटी उसमें उलझ गई। अब वो इतना भार कहाँ था भाई, लंगोटी पुट दे टूट गई। साधु कुआं में चले गए वो ठाकुर। अब पूरा गांव इकट्ठा कहे साधु गिर गए कुआं में, गिरे या कुआं में निकालो। अब वस्त्र नहीं, सारा सधुआई का रोगन कुआं में धुल गया। अब निकले ना कैसे, निकले फिर कपड़ा उपड़ा पहने, तो सास पूछा कैसे गिरे मेहमान, कहा ऐसे कहा अब नकली साधु मत बनना, चाहे भूखन मर जाए। दिन ये बनावटी जो बन जाता है, तो संसार एक कुआं है और संसार में गिर जाता है, संस्कार ले जाते भव सागर में। ये चरित्र ये गाँव हरिपद पाँव इतने ही न पर ही भवकूप हो जाता है वही, तो इसलिए इनको कैसे काटना पड़ेगा, यही जयंत है। तो ये श्वास ही सीख है, पहले श्वास चिंतन ध्यान था भगवान का, अब वो बाहर मुख देखने लगा विषयों की तरफ। तो ये खून का बहना माने शक्ति का छीण होना है। तो ऐसा जब हो जाता है तो साधक भागता है चारों तरफ की, मन कैसे शांत हो, स्वरूप पकड़ता है शिवलोक विष्णु लोक, नाम जपता है ध्यान करता है लीला में लगता है। अब मन नहीं रुकता कहीं, जो अनुभव के आधार पर चलने वाला था बुद्धि से निर्णय लेने लगा। सब जगत यन लहुते ताता जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता, वो सारा संसार यानी मातु मृत्यु के समान हो गई भक्ति, ज्ञान यमराज बन गया, सब जगह उसे जलाने वाला हो गया संसार। जो भगवान से उल्टा हो जाता है वो इसी प्रकार से अशांत हो जाता है, फिर चारों तरफ से मन को सिमेटता है, फिर लगता है साधन में आखिर मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पहिया आवे। और फिर चारों तरफ से मन को सिमेट करके लगता है साधन में नाम में, तो शुभ अशुभ दोनों संकल्प शांत हो गए। नाद रंद सह नारद नाभि कमल का शब्द ध्वनि पकड़ में आया। नारद कहते आकाश को, जब चित्त आकाशवत हो गया तो भगवान कृपा करके वो जो बाहर मुखी दृष्टि थी उसे फोड़ देते हैं, अंतर्दृष्टि जो है उसे भगवान खोल देते हैं। वो है सूरत, जो बाहर की तरफ थी भीतर की तरफ सूरत ही देखती है। तो बस ये पहले मन एकाग था करता आत्म घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खाती है। विषय उन्मुख हो गया मन, कौआ भजन में लग गया हंस। और ये कैसे आता जाता है, तो इसमें भी वही है। तो तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपुनी आवय ताही पर ताही तहाँ लई जाए। अब जैसे होता है कि एक ही साथ साधक लगते हैं तो किसी का संस्कार कुछ है किसी का कुछ है, प्राप्ति में भेद हो जाता है काल का। किसी के संस्कारों की गति अब बहुत ज़्यादा है कुसंस्कार, उन्हें काटना पड़ता है। किसी किसी के कटे हुए हैं अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गति। तो इसीलिए कि भगमंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के, भगवान का नाम जपने से कुसंस्कार जो है ये सब कट जाते हैं धीरे धीरे। एक कोई थे महात्मा, एक के यहाँ पहुँच गए थे भिक्षा मांगने, एक नवविवाहिता थी कोई लड़की बहू, उसने बहुत अच्छा दंडवत प्रणाम किया और महात्मा को भोजन ले आई। तो महात्मा समझ गए कि लगता है सत्संगी है, क्योंकि इसके जो संस्कार पड़े हुए हैं प्रणाम करने का ढंग, बोलने का ढंग, ये पहले साधु थी कोई, अच्छे संत इसे बचपन से मिले थे, वो समझ गए। जो संत होते हैं सद्गुरु होते हैं वो समझ लेते हैं कि कौन कितने पानी में आए। तब वो पूछे, बेटी तुम्हारी उम्र क्या है? तो लड़की बोली, कहे महाराज हमारी उम्र है 5 साल की। तो सास बगल में थी वो भन्ना गई कि है 25 साल के पड़िया, कहती हम 5 साल की हैं, साधु से झूठ बोलती है। वो साधु पूछे तुम्हारे पति देवता कितने साल के हैं? तब उसने कहा 1.5 साल के। कहे बताओ 27 साल का हमारा लड़का, अब कहती है 1.5 साल के, तो मजाक करती साधुओं से। कहे ससुर कहे 6 महीना के, कहे सास कहे अबे उसका जन्म ही नहीं हुआ। वो लड़ गई वही साधु के आगे, कहे बताओ 60 साल की, हम 65 के बूढ़े हुआ। कहती 6 महीना का कहकर जन्म ही नहीं हुआ। कहे कैसे बोलती है? महाराज कहे नहीं सही बोल रही है माता जी। माई कहे सही बोल रही थी। कहे कैसे झूठ बोल रही है? कहीं इसका अर्थ यही बताएगी। तो उससे पूछे तो उसने कहा कि महाराज देखो हम 5 साल की, और शरीर का तो जन्म माता पिता से होता है, लेकिन भक्ति का जन्म संतो भक्ति सतगुरु आनी 5 साल से, यानी वही जन्म सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु ना हो। तो 5 साल के संस्कार भजन के हैं, हमको सतगुरु मिल गए थे, हम भजन करती हैं, तो 5 साल की आयु हो गई हमारी, 5 साल की भक्ति है हमारे पास। हमारे पति देव देखी देखा 1.5 साल से लगे हैं, 6 महीना से ससुर भी माला जपे लगे, और तुम्हारा ना मालूम कितना मरिय हो कितना जिय हो, तुम्हारा तो अभी जन्म ही नहीं हुआ योग में भजन में। तब उसे ज्ञान हो गए, वो भी भजन करने लगी। तो जैसे जो जितना इस जन्म में कर लिया वो अगले जन्म में फिर वही जोड़ लिया जाता है, 50 साल किया फिर आगे 75 साल, फिर ऐसे ऐसे। तो जब पूरा हो गया, भगवान की प्राप्ति हुई, तो वह एवरेज निकालिए, कहीं 1000 साल तक तपस्या किए। तो शरीर तो बदलता रहेगा, वो संस्कार भक्ति के धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके है। तो वही जन्म सराहनीय जिसके पीछे मृत्यु नहीं, और मृत्यु सराहनीय जिसके पीछे जन्म नहीं। तो इसलिए सबको चाहिए कि भगवान का नाम भजन सत्संग। और हम कहते कहते थक गए, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।